Ya tiri nden diani ebilun ba apo. Ebilun ba dianyen. Ari yogu otien de malen ti ya jamba bisa war puwa binyonan ni. Yogu mbon chan la leni ma buwari bon chan la. Ama mwara mi juwarum dana ni o malen timba obi jwa yanyabuni. O den bilike wane ndire li bon kuri. O ya nine ke o den tage lingandon kuri. Wari bi jwa yeni den yare otienu piare yenima. Otien tie mama obi jwa moko tie yene chayi. Ogo kubi mitam kuri kemi yekelema o mampa chamupo. Wande sani tituwen biare nguri nyama tuwele kiduri. O den kari hal tampo joma. Otienu yuan piati piare jenupo. Bi jwa den tuwa yuan piati piare gichie malegmba. Nani wamba ya yelim piati piare gichie biya yela mam. Kelema ola yono ke otie ma leni o malek msiga ba yendo kiyoro. Achem bijwa, mini maradilla. Ola yono ke o mari maleko ba mam kiyeri. Mba achie abba, amo ba achem bijwa. Ama otie nu inswane obija kiyaga nganduna ni ya yonu ogo yeri. O maleko mkuri nkiyago. Wa mari malekum bipo o yiri o tenko malekum bitwa nan o farien ko go tenko na kem bitwa mu pienu ama wa mari obijwa ya mama o yiri sino tien abar karkanu baye har ya yonu kul abad biamu moche meterum biamu abwa meterma kinan me biarma li chela yapo Fino tienu, ka tienu ganda, ki wura yulupo, lipama lipama. Ki tenka piati jigri, ki chi alieba. Ogo yeri. Fino diero, harmi kirma, adempu ki tingi tampuri. Tampor moche ayatame, lankur babori, ama funwani, abaye. Lukurba kwergi kicharna liliar liyen. Aba kokorela nambu parhuyen. Lukurba levdi nano nirimba levdi oliar mama. Ama fini. Ache yemma yonkuri abina moki piagwe maharabada. Ula yoreke otinugo maleni o malekimba kurisiga ba yendo kiyeri. Karingyenu po Har munguri ayibarumba ngangmaba. Malekamba yen kuri gitye fomi yaba. Yabin tuni wani otiempo, wan tuni yaba ke bitori mitinima ya fajiba ka.